Працягваем знаёміць з кнігай Барыса Пятровіча Плошча. Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. На плошчу камусьці ўдалося прыцягнуць мангалы дровы. І стала адразу утульней. А калі прымружыць вочы і ўдыхнуць дымок, дык можна ўявіць сабе, што ты зусім не ў цэнтры вялізнага двухмільённага гораду, а недзе на прыродзе. І жыццё тваё ў намётавым мястэчку суцэльная радасць і адпачынак ад гарадскіх клопатаў. Марыйцы шпах дыму спачатку маркотна, а потым настальгічна нагадаў пра тую паездку за горад, за лесем. Пэўна, тады і там яна яго і пакахала. Тады і там. Нягледзячы на тое, што ён крыўдна і бяздумна здрадзіў ёй. Так, тады яна яго і пакахала. Прынамсі, задумалася пра яго, можна нават сказаць, заўважыла яго, бо дагэтуль неяк не на поўным сур'ёзе ўспрымала іхнія спатканні і не вельмі навязлівае заляцанне Алеся. Так, пасля тога раптоўнага разрыву яна адчула нібы нейкую пустату ў сабе, быццам штосьці страціла, нічога не губляючы. Так, бо каханне гэта не толькі жарсць і не столькі юр. Яны могуць быць і без кахання. Каханне прыходзіць тады, калі табе балюча за блізкага чалавека, калі табе не хочацца губляць яго і калі ты яго проста шкадуеш. Як там у песні пра сёлы Смаленшчыны, дзе жанчына, бязмежна кахаючы, скажа мужчыну: «Шкадую цябе». Пасля 11-й музыку прыглушылі, але зусім не выключылі. Вакол, паблізу, не было жылых дамоў. Міліцыя між тым не драмала, хоць прысутнасць яе амаль не адчувалася тут. Толькі стаялі некалькі мірных міліцыянтаў каля прыпынку сотага аўтобуса, які быў на плошчы зусім побач з мястэчкам. Але ў дварах, асабліва ў дварах і на падыходзе да плошчы, міліцыянты дзейнічалі даволі актыўна. Правяралі ўсіх, хто ішоў у бок мястэчка, нават выпадковых мінакоў. І ў каго знаходзілі цёплыя рэчы і прадукты, затрымлівалі без тлумачэнняў. Не кажучы ўжо пра турыстычныя прыналежнасці, тыя, хто нёс іх, былі ворагамі нумар адзін. А калі ўжо хто затрыманых у адказ насмельваўся і загаварыць па-беларуску, 10 сутак кары, што без суда і следства, былі гарантаваныя. Анекдот хадзіў тады па мястэчку. Міліцыянт спыняе чалавека на падыходзе да плошчы. «Прадукты ў сумцы ёсць?» «Няма, толькі пісталеты, наркотыкі». «Праходзь». І яшчэ адзін выпадак пераказваўся як легенда. Прыйшлі дзве бабулькі, прынеслі два яблыкі, адзін надкусаны. «Даруйце, дзеткі, міліцыянты лягума спынілі і прымусілі надкусіць. Але вы абрэшце». Старонкі з кнігі.